और ना ही वो तुम्हें ये हुक्म देगा कि तुम फरिश्तों और नबियों को रब बनाओ। क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा उसके बाद कि तुम फरमा बरदार रहो।